Պաշագովի ռեցեպտ պատրաստման հերթականությունը, պաշագովի հերթականությունը, պատգատովչի պրադուկտը, պատրաստեք մթերքները, կաբաշկի վիմիչը, նածիջը նակրուպնի ճորկը, թթմիկներ լվացեք, անցկացրեք խոշոր քերիչով, նատրիջ և նակրուպնի ճորկը, պասիպտը պրիմերնը պոլ չայնը լոշկի սոլի, աստավտը նա 5 մինուտ. Համեմեք մոտ կես թեյի թալաղով և թողեք 5 րոպե։ Պասիպտը պոլ չայնի լոշկի սոլի։ Համեմեք կես թեյի թալաղով։ Աստավտը նա 5 մինուտ, թողեք 5 րոպե։ Նա 5 մինուտ, 5 րոպե։ Затем хорошо отожмите кабачки от жидкости. Ворить это хнамков, камек, тетмика, джриц. Отожмите камек. Хорошо отожмите лав камек, хнамков камек. Сыр натрите на терке. Панир керчев анскачек. Помидор нарежьте кольцами. Լոլիկը կտրատեք օղակաձև, նարեշտը կոլցը մի կտրատեք օղակաձև։